mbele mwaka moja msini ya sela. We mwenye ulianza kumtongoza wangu msela, kadhania na hela kumbe majala la sela. Usimuni anakonda sababu wewe unamzinua. Mapozi unazunetea mimi meona nije kukwambia. Usiniete mikipimba sababu walikeyo na urumia. Mshikaji anajikondea hataki kula meseji chuku. Moja mzimi ya msela. We mwenye ulianza kumtunguza wangu msela, kadhania na hela kumbe majalala msela. Kafanya nini msela kutunzima waze msela, ungesema mapema kamoja mzimi ya msela. We mwenye ulianza kumtunguza wangu msela, kadhania na hela kumbe majalala msela. Usimuni anakunda sababu wewe unamzingua. Kwa pozi unazumletea mini meona nije kukwambia. Kipimba sababu halikeyo na urumia. Mshikaji anajikondea hataki kula meseji chukua.